आंखों नाखों से भीगा भीगा प्यार बह जाता है। मैं रात दिन ये दुआ करूं तेरे लिए मैं जीऊं मरूं, चारों पहर तुझे देखा करूं, मेरा जहां ये तुझ पे फना करूं, जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना होंठों पे तेरा एहसास रह जाता। कल सुबह तो मुझे एक करोगे सर, बरन हवाएं मुझे न जाने दे गई सदा क्यों, अभी अभी है सर फरोशी आशिकी भी जाएगी जा मेरी इसमें कभी, जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, हर लम्हा तेरी दास्तां कह जाता है, मेरी हर एक तड़प को सुकून जाए, तेरा चेहरा जब नजर चेहरा।